Kosta na kaca. Padają gole, a Euro wymiata. Dwie raty gratis, to mistrzostwo świata. Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia, już po 18:00. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 15 dzień czerwca, piątek, przed nami serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Rząd po raz kolejny zapewnia, że chce prowadzić dialog z niepełnosprawnymi. Podpalenie to prawdopodobna przyczyna pożaru składowiska odpadów w podkrakowskiej Skawinie. Francja i Włochy o imigracji, euro i Europie. Doszło jednak do spotkania Macron-Conte. Rząd deklaruje, że chce prowadzić dialog z niepełnosprawnymi. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że spotkania dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami będą cykliczne. Szef rządu i ministrowie rozmawiali z niepełnosprawnymi w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w ramach spotkania Wsparcie osób niepełnosprawnych i opiekunów, dokonania i plany. Na jakie wsparcie ze strony rządu mogą liczyć niepełnosprawni? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Wsparcie dla niepełnosprawnych ma opierać się na trzech filarach: Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności oraz programie Dostępność Plus. Tak, żeby rzeczywiście były mocne, merytoryczne podstawy kolejnych zmian, które prowadzimy. Tłumaczył na spotkaniu z niepełnosprawnymi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział również przegląd działalności PFRON-u, a także otwarcie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania z premierem i ministrami nie kryli zadowolenia z zapowiedzi. Długo czekaliśmy na solidarnościowe podejście do słabości, niepełnosprawności. Doczekaliśmy się. I plany rządu są niebywałe i stwarzają wielkie nadzieje dla środowiska osób niepełnosprawnych. Mówił prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych Marek Kalbarczyk. Rząd w ramach pomocy niepełnosprawnym chce również ujednolicić system orzecznictwa, a także zakończyć pracę nad ustawą o daninie solidarnościowej. Projekt ma być gotowy w listopadzie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Projekt ustawy o daninie solidarnościowej przewiduje 4% opłatę od nadwyżki powyżej zarobków od 1 000 000 zł. Szacunki mówią, że nowy podatek obejmie 25 tysięcy osób. Z tytułu daniny ma wpłynąć do budżetu blisko 1 200 000 000 zł. Podpalenie jest według prokuratury prawdopodobną przyczyną pożaru składowiska odpadów w Skawinie pod Krakowem. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Ogień pojawił się w nocy. Gasiło go ponad 120 strażaków. To nie była pierwsza próba podpalenia, mówi Robert Nowak, właściciel przedsiębiorstwa. Mieliśmy już w październiku, może w listopadzie, próbę podpalenia, gdzie też bardzo szybko zareagowaliśmy i zostało to ugaszone w zarodku. Natomiast tym razem się nie udało, jest to większy obszar. Nagromadzenie tych odpadów mamy zezwolenie od starostwa. Ono zostało cofnięte w połowie kwietnia, ale od tego się odwołaliśmy. W dalszym ciągu posiadamy to pozwolenie na gromadzenie. Odpady nie są już gromadzone, to jest stan chyba sprzed 2 tygodni, więc więcej odpadów nie dojeżdża. Władze Skawiny zapowiadają walkę o usunięcie zgromadzonych tu 6 tysięcy ton tekstyliów i plastikowych opakowań. Gdy przedsiębiorstwo zakładało w mieście swoją siedzibę, obiecywano, że nie będzie z nią problemu, przypomina wiceburmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. Firma pojawiła się w Skawinie około 1,5 roku temu. Miała być firmą bardzo nowoczesną. Okazało się, że nie jest to firma nowoczesna, że próbując ratować własny biznes zaczęli zwozić odpady i myślę, że i mieszkańcy, i samorząd mają z tym bardzo duży problem. Zakładam, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy mieli kontakt z właścicielem firmy i spróbujemy doprowadzić do sytuacji takiej, by sam on te śmieci stamtąd usunął. Prokuratorskie śledztwo w związku z tym wysypiskiem trwa już od pewnego czasu. Dotyczy narażenia mieszkańców i pracowników spółki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po ugaszeniu pożaru wojewoda Małopolski zapewnił, że nie ma zagrożenia dla środowiska i powietrza. Zapowiedział też szczegółowe kontrole składowisk. Ostrucka policja wszczęła dochodzenie w sprawie skazanego, który uciekł wczoraj z policyjnego konwoju podczas przewożenia z zakładu karnego do sądu. Śledztwo zapowiedziała też prokuratura, która sprawdzi, czy konwojenci dopełnili obowiązków służbowych. 27-letni Adam Żukowski uciekł podczas transportu z zakładu karnego w Iławie na rozprawę do sądu rejonowego w Ostródzie. Teraz jest poszukiwany także listem gończym. Mężczyzna odbywał karę więzienia za kradzieże i włamania. Policja apeluje, by osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat poszukiwanego, telefonowały pod numer alarmowy 112. Sprawy imigracji zdominowały paryskie rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Włoch Giuseppe Contego. Marek Brzeziński. Emmanuel Macron podkreślił trzy najważniejsze kierunki działania, jakie omówił ze swoim włoskim gościem. Zacieśnienie współpracy z państwami tranzytowymi, przez które wiedzie szlak imigrantów podążających do Europy i z państwami, z których pochodzą uchodźcy. Dalej zaostrzenie kontroli na wybrzeżu śródziemnomorskim, stąd konieczność wzmocnienia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, m.in. poprzez zwiększenie finansowania tej instytucji. Wreszcie solidarność państw europejskich w sprawie przyjmowania uchodźców. Trzeba przekonać niektóre państwa europejskie, które od miesięcy blokują ewolucję praw związanych z Solidarnością. Zauważyłem chęć Węgier wznowienia dialogu dyplomatycznego w tej sprawie. Cieszy mnie to. Myślę, że uda się przekonać takie kraje jak Węgry do zwiększenia Solidarności. To bardzo dobra wiadomość. Emmanuel Macron podkreślił, że rozmawiał z premierem Giuseppe Conte o konieczności zmian europejskiej polityki imigracyjnej. Nowe propozycje Francja i Włochy przedstawią na zbliżającym się szczycie Unii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótka notka z mundialu w meczu pomiędzy Maroko a Iranem. Do przerwy 0-0. To był serwis trójki. W nocy, proszę Państwa, miejscami na wschodzie, krańcach północno-zachodnich, także w Karpatach możliwe słabe opady deszczu. Temperatura w nocy minimalna 11-14, w Kotlinach Górskich 9-10, na Mazowszu aż 15, a jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, lokalnie we wschodniej połowie kraju oraz na północy słabe przelotne opady deszczu. Możliwe również burze nieduże. Temperatura maksymalna 22-26, chłodniej na wybrzeżu. Tam 19-20, cieplej na Mazowszu 27. Wiatr słaby na wybrzeżu i wschodzie kraju, okresami umiarkowanym, na ogół północno-wschodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I aparat systemowy Canon EOS M5 z technologią NFC w niespotykanej cenie 3199 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany aż 30% taniej, 2,79 za kilogram. I borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 300 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 zapłacisz tylko 1899 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Hold on. We just have to hold on, we don't have to cry, no, not tonight. I know lately everything seems crazy, people walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait, you and I, we'll survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope's far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile through the rain, through the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. Just have to slow down, now's becoming fast, way too fast. Another gray day, Technicolor saying there, painted in the sky, we're alive. And I just wanna rest my head and lay down the roses in our bed. They say heaven can wait, you and I, we'll survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope's far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile through the rain, through the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. Tonight, I know lately everything seems crazy, people walking by, getting by. Sometimes we're lost and astray, and oh, far away. Ktoś napisał w sprawie nietypowych kradzieży. W Bydgoszczy jakiś czas temu skradziono most. Niestety nie taki z pieszymi samochodami. Niestety, bo to byłoby bardzo widowiskowe. Ale tylko taki stary, nieużywany most nad linią kolejową. Pozdrowienia. Oh, yeah. Oh, we'll survive. La, la, la. To był Rod Stewart. Łódzkie pogotowie alarmuje, że znacznie może wydłużyć się czas oczekiwania na karetkę. Pogotowie obarcza winą straż miejską, która to straż nie chce już pomagać w transporcie osób pijanych do izby wytrzeźwień, czy też do domu. Straż ma specjalne pojazdy nazywane pijakowozami, ale nie chce już tak często zajmować się transportem. Dyrektor wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego Bogusław Tyka. Problem osób pod wpływem alkoholu jest dla stacji olbrzymim wyzwaniem. 70% wezwań to jest do osób, które nadużyły alkoholu. Do tej pory kto się tym zajmował? Do tej pory w momencie, kiedy uzyskiwaliśmy dane o osobie leżącej na ulicy, jechała karetka pogotowia. W momencie oceny, że jest to przypadek typowo związany z nadużyciem alkoholu, wzywaliśmy strażników miejskich, którzy się naprawdę dobrze zajmowali tymi pacjentami. Oni ich zabierali, odwozili ich do mopitu, odwozili ich do domów. Po prostu reagowali w taki sposób, żeby to miasto mogło spokojnie funkcjonować. W tej chwili nastąpiła jakaś zmiana w straży, jest inna koncepcja. Twierdzą, że nie są w stanie reagować w takich przypadkach i zwracają się do nas z prośbą, żebyśmy my zawozili tych pacjentów. Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Kuleta. To nie chodzi o to, że my nie chcemy pomagać osobom, które są pod wpływem alkoholu, tylko po prostu ograniczyliśmy liczbę realizowanych interwencji tylko do tych, które rzeczywiście są po stronie Straży Miejskiej. Ograniczyliśmy odbieranie osób nietrzeźwych od patroli policji i od pogotowia ratunkowego, gdyż uważamy, że w tym przypadku nie ma konieczności jak gdyby zastępowania innych instytucji. My mamy wystarczająco wiele zgłoszeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych, a niestety ograniczone możliwości realizacji tych interwencji, dlatego zawsze w sezonie letnim ograniczamy tego typu współpracę. Co by to dla pogotowia oznaczało? To by oznaczało to, że tak naprawdę ci, którzy tej pomocy potrzebują, będą na nią czekali długo ze względu na to, że zespoły wyjazdowe będą zajmowały się nie osobami chorymi, a pijanymi. Karetka na długo jest wtedy wyłączona? A to są różne zdarzenia, bo może to być tak, że karetka przez godzinę będzie wyłączona, ale w momencie, kiedy osoba, która znajduje się w środku tego ambulansu, jest w stanie higienicznym takim, że należy tą karetkę potem jeszcze zdezynfekować, bo nie wsadzimy po osobie, która jest nosicielem jakby insektów różnego i różnej maści pacjenta, który jest naprawdę chory. W związku z powyższym karetka jedzie na dezynfekcję. Kolejne półtorej godziny, bo to trzeba wszystko wyjąć, wymyć, wyczyścić. Kolejne półtorej godziny tracimy na to, żeby z powrotem karetkę wrócić do systemu. To nie tylko pogotowie ma problem z pojazdami, że te pojazdy są w jakiś sposób zanieczyszczone, bo przecież to samo dzieje się z radiowozem Straży Miejskiej. Też często musimy później pojazd zdezynfekować, wymyć. To kto będzie się tym zajmował? Tak jak do tej pory wszystkie służby, które są do tego powołane. Między innymi policja, Straż Miejska, pogotowie. Ta współpraca ma polegać na tym, że jedna i druga strona razem wspólnie podejmują jakieś działania, a nie na zasadzie, że pogotowie zleca, nie wiem, jak taksówką, żeby Straż Miejska przyjechała i zabrała osobę, która jest pod opieką pogotowia. Jeżeli jest pod opieką pogotowia i pogotowie ratownik medyczny czy lekarz stwierdza, że taka osoba nietrzeźwa nie znajduje się w stanie zagrażającym jego zdrowiu lub życiu, to nie ma podstaw, żeby tą osobę przewieźć na izbę wytrzeźwień. Sam fakt bycia nietrzeźwym nie jest żadnym wykroczeniem, nie jest czynem, który obliguje jakiekolwiek służby do tego, żeby tą osobę doprowadzić do miejsca kontrolowanego wytrzeźwienia. Sprawa trafiła do wojewody, by rzecznik wojewody Dagmara Zalewska zapowiada, że będą w tej sprawie rozmowy ze stronami. Nad problemem pochyliła się Dorota Matyjasik. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam taką nietypową sprawę, jak można powiedzieć, odnośnie kradzieży mojego samochodu. Proszę pana. Kupiłem nowy samochód, polony sobie jeszcze, proszę pana. Postawiłem go na taksówkę, jako taksówkarz pracowałem, proszę pana, na ile tam miał pół roku, może czy tam 4 miesiące. Mieszkałem obok komisariatu. Pod oknem komisariatu postawiłem ten samochód zabezpieczony z alarmem, na pedały, na kierownicę. Wychodzę rano, proszę pana, nie ma samochodu. No jeszcze żona mówi, no gdzieś postawił ten samochód. No, no i wie pan, no i człowiek wie pan. A znalazł się ten samochód, czy nie? Nie znalazł się, proszę pana, samochód. Czyli musiałem tam szuka pan do dzisiaj, tak? I tak dalej. I teraz, proszę pana, i w ogóle, no już nie chcę więcej. A jakiego koloru był to samochód? Proszę pana, czerwony był polonez, proszę pana. Nówka, no, sztuka. Czerwone. W środku tam, wie pan, czerwone, chyba kolor mi się spodobał. No. Czerwone ja są najszybsze. Ja to proponuję, najszybsze. Żeby policja jakąś ochronę wynajęła może, jak w wojsku na przykład wynajmuje do... Panie Robercie, ale to korzystajmy z okazji, zaapelujmy do słuchaczy. Proszę państwa, jeżeli ktoś widziałby czerwonego poloneza pana Roberta, to bardzo prosimy o sygnał. To Willie Nelson. Everywhere you go, sunshine follows you, and everywhere you go, skies are always blue. Children love you, they seem to know. that you bring roses out of the snow. And the whole world says hello. Everywhere you go. Everywhere you go, sunshine follows you. And everywhere you go, skies are always blue. Children love you and they seem to know that you bring roses out of the snow. And the whole says hello. Everywhere you go. Pani Danuto, witam, hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam przedstawić propozycję na Łodzi, żeby po prostu sklepikarze, którzy sprzedają pijanym osobom alkohol, od razu po prostu załatwili transport, tak, dla tych pijanych. Aha, czyli wzięliby po prostu odpowiedzialność na siebie, tak? Tak. Pozdrawiam, dziękuję, kłaniam się. Seem to know you bring roses out of the snow, and the whole world says hello. Everywhere you go. To był Willie Nelson. Źle dzieje się w kaliskim schronisku dla zwierząt. W maju tego roku tamtejsze Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt zgłosiło do prokuratury zawiadomienie w sprawie kierownika schroniska. W konflikt z kierownikiem zaangażowani są m.in. wolontariusze, którzy twierdzą, że schronisko utrudnia adopcję zwierząt, nie dba o warunki bytowe zwierząt. Na początku roku kilku wolontariuszkom nie przedłużono umowy. Nie mogą już wyprowadzać psów, dbać o nie tak jak dbały do tej pory. Wśród nich jest pani Jolanta. Tak nie może być. Jestem też człowiekiem. Przychodzę tu kosztem swojego czasu, swojej rodziny, dla tych zwierząt. A mnie się sponiewierało i wyrzuciło mi się za bramy schroniska jak niepotrzebny śmieć. Malowałam, sprzątałam u psów. 8 godzin tu spędzałam. Od 8 rano dźwigałam pokarm, karmiłam zwierzęta. Dlaczego ja nie mogę z nimi wyjść na spacer? Konflikt z wolontariatem trwa od stycznia 2015 roku. Jacek Sośnicki, weterynarz. Wtedy miasto przejęło bezpośredni nadzór nad schroniskiem dla zwierząt. Do tej pory zlecało ten nadzór Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Ale ponieważ w 2015 na moich oczach w TOZ-ie zarząd zmienił się trzykrotnie, i każdy kolejny zarząd krytykował poprzedni. W związku z tym miasto przerażone tym, że publiczne pieniądze zostają przekazane organizacji, która dryfuje, postanowiło zrezygnować z tych usług i stworzyło biuro do spraw schroniska jako fragment Urzędu Miejskiego. I w tym momencie zaczęły się konflikty z osobami, które pochodziły z poprzednich zarządów TOZ-u, a obecnie są członkami wolontariatu. Cały czas chodzi tutaj o naruszenie pewnych zasad regulaminu, które obowiązuje wszystkich wolontariuszy. Adam Wyszatycki, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu. To przede wszystkim rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat schroniska za pomocą środków masowego przekazu, na przykład takich, że karmimy tutaj zwierzęta marketowo karmą. Opuszczanie terenu schroniska, poza godzinami wolontariatu, dokarmianie zwierząt tam, gdzie ich dokarmiać nie wolno. Ja nie miałabym problemu, żeby samemu wyczyścić te kuwety. Małgorzata, jedna z wolontariuszek schroniska. Tylko regulamin mówi o tym, że jeżeli to zrobię, to jest to podstawa do tego, że umowę mogę mieć nieprzedłużoną. Nie możemy sami na przykład dolać wody, jeśli widzimy, że jej nie ma. Aneta, wolontariuszka. I nasze zgłaszania pracownikom takich nieprawidłowości nic nie dają, no to zaczynamy to publikować. Wolontariusze chodzą z telefonami komórkowymi i te zdjęcia robią non-stop. Barbara Gmerek, wiceprezydent Kalisza. Właściwie na okrągło słyszę, a to pies nie jest wypuszczany, a to jest zamknięty. Dlaczego psów nie ma na wybiegu? To jest zastraszanie pracowników, to jest wręcz zastraszanie mnie. Jakie słowa tam padały, żeby nazwać to zastraszaniem? To ja na panią napiszę skargę. Brak tabliczek z imionami, zwracałam nieraz pani uwagi. Brak obroży. To zaczęłam robić. Nikt wcześniej tego nie robił. No i bardzo dobrze. Ja to chwaliłam, tylko dlaczego to nie jest systematycznie robione? Przychodzą ludzie, pisze tabliczka, że jest suczka, a suczka niestety ma penisa. Trwa jakaś taka wojna, w której każdy chwyt jest dozwolony. Wolontariusze właściwie powinni zajmować się przede wszystkim tym, ażeby temu psu dać trochę ciepła. Według pani prezydent taki wolontariusz miałby przyjść, wyprowadzić psa na spacer, zamknąć oczy, wprowadzając go do boksu pełnego odchodów, gdzie brakuje na przykład wody, i pójść spokojnie do domu i zasnąć z tym sprawiedliwego, wiedząc, co się dzieje z jego podopiecznym. Zwykle wszystkie weekendy były pozaznaczane, że pieski wychodził na spacer. Ten piesek akurat ani w zeszłym tygodniu, ani w tym jeszcze nie był. Ale kierownik mówił, że psy są wyprowadzane codziennie. Przez kogo? Chyba nie przez pracowników schroniska, tylko przez wolontariuszy, którzy nie mogą przyjść w godzinach od 11 do 16.30 w tygodniu, jedynie w weekendy. W całej tej awanturze tylko zwierząt. Żal, według regulaminu schroniska w Kaliszu każdy, kto przyjdzie chociażby raz wyprowadzić psa na spacer, może i powinien podpisać umowę o wolontariat, nawet jeśli już nigdy więcej nie pojawi się w schronisku. No, takie przepisy, co sprawdziła Agnieszka Szwajgier. 26 już minut po 18, 7 trójek na początku 22. To Till Bronner, Gregory Porter. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, well, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa, stand by me. Oh, stand now, stand by me, stand by me. Wracam do telefonu pani Danuty, która proponowała, aby obarczać organizacją powrotów do domu dla tych po spożyciu, obarczać sprzedających alkohol. Pomysł ma pewną wadę, bo czasami jednak alkohol kupują trzeźwi i niekoniecznie w celach spożycia bezpośredniego. Wracam do tego telefonu nieprzypadkowo, bo zadzwonił do nas pan Grzegorz, który myśli tak, że skoro państwo obarcza nas akcyzą, to niechże weźmie odpowiedzialność za transport do domu. Pomysł oryginalny, darmowe przejazdy komunikacją miejską, przeloty samolotami i koleją, no człowiek przecież musi wrócić, prawda? Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Po 18:30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Do 5 lat więzienia grozi lekarce pogotowia w Gdańsku, która podczas interwencji mimo wskazań nie zdecydowała o natychmiastowym przewiezieniu chorego do szpitala. 30-letni mężczyzna zmarł w domu. Stwierdzono u niego znaczny stopień anemii wymagający szybkiego wyrównania poziomu hemoglobiny. Prokuratura poinformowała, że podejrzana nie przyznała się do zarzutów, kwestionując swoją winę. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu osobowego z karetką pogotowia w Łodzi. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Nawrot. Karetka wjechała na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Tam doszło do zderzenia z samochodem kierowanym przez 55-letniego mężczyznę. Karetka uderzyła jeszcze w mur kamienicy. Potrącony został starszy mężczyzna i kierowca Fiata Tipo. Inspekcja weterynaryjna nakazała wycofanie z obrotu 4 300 000 jaj. Powodem jest obecność pozostałości antybiotyku o nazwie Lazalocet w ilości przekraczającej dopuszczalny poziom. Kolejne wiadomości w Trójce o 19:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Padają gole, euro wymiata, dwie raty gratis, to mistrzostwo świata. W sklepach euro, dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali Panasonic 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2519 zł 7 groszy. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover, i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami! Lotos, naj, nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. strażnik serca, kości i odporności. Chcesz kupić nowy samochód? 5-drzwiowy z klimatyzacją, radiem CD i największy w swojej klasie. I za 34 900 zł? To Panda! Teraz Fiat Panda z klimatyzacją i radiem od 34 900 zł. Sprawdź w salonach Fiata. Żegnamy reklamy. Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Ow! If you want our love to last. Panie Mirosławie, witam pana, halo? Dzień dobry. Była mowa, że ponieważ państwo wie, że za akcyzę, to powinno również wziąć pieniądze, mieć pieniądze, żeby transportować tak. Ewentualnie. Ale to tak po pierwszej klasie, ktoś już od razu by na mnie, że nie nabywał praw. Myślę, że 10-20 i wtedy darmowy transport, proszę bardzo. Czyli stawiamy na takich degustatorów z dorobkiem, tak? Jasne. Jasne. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Grupa The Beatles, program trzeci, audycja popołudniowa. Po raz pierwszy, proszę państwa, w rankingu najbardziej obywatelskich miast Warszawa musiała ustąpić pierwszeństwa. Tym razem zwycięzcą został Sopot. Mieszkańcy miasta uzyskali najlepszą w kraju ocenę postaw obywatelskich, ocenę dotyczącą także zaangażowania w życie publiczne. Z Igą Komocką z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana rozmawiała Ewa Dudzińska. Sopot, wspaniałe miasto, ale że tak obywatelskie. To jest takie zaskoczenie też, że najmniejsze miasto wypadło najlepiej. Obszar najmniejszy? Najmniejsza liczba donosi ze wszystkich miast i pierwsze miejsce, aczkolwiek myślę, że Warszawa nie może narzekać, no bo drugie miejsce przecież też... Ale ja nie staję w obronie Warszawy, ja się cieszę, że Sopot. No. Czym Sopot sobie zaskarbił tyle plusów? Po pierwsze otwartością samorządowców na inicjatywy mieszkańców. Ponad 5% budżetu miasta jest przeznaczone na budżet partycypacyjny. To jest rekord w skali kraju. Średnio, jeżeli przewyższa 1%, to jest dobrze. Również jest tutaj mierzony właśnie zaufanie do sąsiadów, do ludzi, też zaufanie do policji. Naprawdę ponad 90% ludzi ufa policji. Broni ich przed turystami, może dlatego. Coś w tym musi być. Przestępczość spadła w ostatnim roku o 40%. To jest bardzo dużo. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Kupiliśmy na przykład mobilny komisariat, czy zwiększyliśmy także obecność Straży Miejskiej. Oczywiście gratuluję mieszkańców przede wszystkim. No mieszkańcy są rzeczywiście wyjątkowi i są bardzo aktywni, nieraz także krytycznie aktywni i też dochodzi do jakichś sporów, ale na końcu rzeczywiście liczy się dobro miasta. Co pana może zaskoczyło najbardziej z pomysłów obywateli? Że na osiedlu, gdzie mieszkają prawie sami starsi ludzie, przegłosowali budowę boiska dla dzieci. Czyli przegłosowali coś dla swoich wnuków. Na przykład Warszawa sobie zażyczyła plac zabaw dla dorosłych. Budujemy takie duże klocki. U nas też się pojawiają tego typu nieszablonowe pomysły, takie nieoczywiste, ale budżet obywatelski właśnie temu służy, aby wyłuskiwać te nowe pomysły. Piotr Choroś z Biura Partycypacji Społecznej w Lublinie. Pamiętam, jakim szokiem w Lublinie był pomysł na zbudowanie wybiegów dla psów. Pomysł uzyskał olbrzymią ilość głosów. Jest specjalne miejsce, które jest ogrodzone, gdzie można wypuścić psa, gdzie on żeby się poczuł może wolność. Tak, żeby on się wybiegał. To jest też pospolicie nazywane placem zabaw dla zwierząt. Nie ma możliwości, żeby w obywatelskim mieście mieć konsensus. Zawsze ktoś będzie niezadowolony. Zawsze. Pamiętajmy o tym, że partycypacja to nie jest sztuka przerzucania wyboru na mieszkańców. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. To jest sztuka podejmowania wyborów na podstawie tego, co mieszkańcy mówią. To większość decyduje? Niestety tak. Najczęściej tak. My musimy sobie popracować niestety nad tym, żeby ten nasz spór nie był sporem personalnym. Czyli ja tobie, ty mi, a nie dyskutujemy o tym, co zmienić. To jest jakby główny problem w partycypacji, nad którym trzeba popracować. To już za moment, proszę państwa, na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dziś o sprawach naprawdę poważnych, choć gołym okiem niezauważalnych. O sprawach ważniejszych niż moc silnika czy pojemność w centymetrach. Ważniejszych nawet niż przyspieszenie. Ale najpierw trochę ploteczek. Moto wiadomości. Zaczął się mundial i samochody piłkarzy mają wolne przez jakiś czas. A to nie byle jakie samochody. Czym jeżdżą piłkarze polskiej reprezentacji? Najbardziej bogato jeździ Robert Lewandowski, który oprócz Audi RS6 ma m.in. Ferrari F12 Berlinetta za blisko 1,5 miliona złotych. Ale co tam, co to za pieniądze, skoro przy dobrej grze w Bayernie rocznie Lewandowski może zarabiać 100 milionów złotych. Może więc kupić sobie 66 takich Ferrari co roku. Kuba Błaszczykowski też jeździ Ferrari, nieprodukowanym już, 458. Podobno używane egzemplarze warte są około 700 tysięcy złotych. Kamil Glik jeździ BMW X6, Grzegorz Krychowiak, a do futra byle jaki samochód pasować nie będzie. Jeździ Astonem Martinem za blisko 500 000 złotych. Wojciech Szczęsny z Juventusu kupił ostatnio Mercedesa G i jakoś znowu mocno wzrosła mi sympatia do Gianluigiego Buffona, który po Turynie jeździł Fiatem 500. Dla odmiany polscy niepiłkarze ciągle sprowadzają z zagranicy złom. Tylko w tym roku blisko 400 tysięcy używanych aut. Więcej niż w zeszłym roku w tym samym czasie. Ponad 55% z tych samochodów miało ponad 10 lat. Zgroza. A dla porównania w takim Singapurze samochód starszy niż 10 lat musi opuścić Singapur. Teraz o środowisku i o tym, jak o nie dbać, albo jak używając samochodu nie przykładać ręki do tego, by niszczyć je jeszcze bardziej. Mówi doktor inżynier Wojciech Jarosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to wydaje się, że mamy dwa takie główne elementy. Jednym z nich to są cząstki stałe i to jest bardzo duży problem, a drugi to jest AdBlue. Na razie, o ile z tymi filtrami cząstek stałych wiadomo, co można dosyć prosty sposób zrobić. O tyle z AdBlue, a nikt w Europie na razie takiego klarownego pomysłu nie ma. Do AdBlue wrócimy przy okazji. Dziś o cząstkach stałych, które wylatują z rur wydechowych naszych samochodów. A wylatują swobodnie, jak wytniemy filtr cząstek stałych. Za co nam nic nie grozi. Co to są te cząstki stałe? Szacuje się, że tych pyłów, cząstek stałych pochodzących z układów wydechowych jest zaledwie 2%, czyli udział jest bardzo mały. Natomiast problem właśnie tkwi w tym, że skala tych cząstek, ich wielkość jest taka, że o ile takie pyły naturalne organizmy wykształciły mechanizm obronny i po prostu odkrztuszamy, o tyle te są, bywa, że o dwa rzędy wielkości mniejsze. I tutaj ten mechanizm obronny zawodzi i po prostu one przechodzą do płuc, przez krwiobieg do całego organizmu. Mają niesłychanie rakotwórczy charakter, też no, można im przypisywać odpowiedzialność za wzrost alergii. Jeżeli w prawidłowy sposób filtr jest wypalany, wtedy sam się oczyszcza i nie powinien się zepsuć ani zapchać. A filtr się oczyszcza podczas dłuższej jazdy, a jak się jedzie na krótkich odcinkach, filtr może się zapchać. Ile kosztuje regeneracja albo wycięcie? Jakiego rzędu są to pieniądze? Kilkunastu nawet tysięcy złotych, w zależności od tego, z jakim samochodem, jakiej marki, jakiego tonażu mamy do czynienia. Regeneracja jest na poziomie zbliżonym do tego, ile kosztuje usunięcie tego filtra cząstek stałych. Przy czym, jeżeli usuniemy filtr, to wtedy ten problem znika. Już nigdy nie będziemy mieli problemu z filtrem cząstek stałych, bo po prostu go w samochodzie nie mamy. Natomiast jeżeli poddamy go regeneracji, to za jakiś czas problem do nas zapewne wróci. Jeżeli samochód głównie jeździ w trasie, to wtedy te przebiegi zdarzają się, że samochodem można zrobić i 300 tysięcy i ten filtr ma taką trwałość. Natomiast jazda po mieście po prostu no, skraca żywotność. Filtr musi osiągnąć określoną temperaturę i silnik musi być obciążony. Jeżeli stoimy w korku, no to nie ma możliwości przeprowadzenia. W cyklu jazdy autostradowej rzeczywiście możemy nawet nie zauważyć tego, bo silnik jest cały czas obciążony. W cyklu jazdy miejskiej albo no, też na krótkich odcinkach, jeżeli mamy do przejechania 5 km, po prostu będzie kłopot z tą eksploatacją. Musi być określone warunki, żeby filtr dostał tej określonej temperatury i dopiero wówczas te cząstki będą mogły się wypalić. Skoro to same kłopoty ten filtr, to jak rodacy nie mają oporu z wyrzucaniem lodówki do lasu, czasu, to z wycięciem filtra też nie ma problemów. No tak wielu obywateli i użytkowników postępuje. Tym bardziej, że usunięcie filtra prowadzi do tego, że zmniejszają się opory przepływów w układzie wydechowym, co prowadzi do niewielkiego wzrostu mocy, też nieznacznego zmniejszenia zużycia paliwa. Także z punktu widzenia użytkownika, który na środowisku mu specjalnie nie zależy, bo co go to obchodzi, to same plusy. Jeżeli weźmiemy całą Unię Europejską i jakość powietrza, to my w tej chwili mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze, jeśli chodzi o właśnie zawartość cząstek stałych. Czemu zatem nie walczyć ze zjawiskiem wycinania filtrów poprzez drakońskie kary? Przepisy europejskie, no niestety tutaj zawiodły. Diagnosta w obecnej chwili, zgodnie z obowiązującą dyrektywą, nie ma właściwie żadnego narzędzia do tego, żeby skutecznie weryfikować, czy jest ten filtr zamontowany, czy został usunięty. Pomysł na to, w jaki sposób w ramach badania okresowego, bez żadnych dodatkowych kosztów, podkreślę, zweryfikować, czy ten filtr jest, czy nie, ta procedura została opracowana i została przekazana zleceniodawcy, czyli Ministerstwo Infrastruktury, które być może no, zechce ją wdrożyć. Ja bym pozostał na gruncie tego, że po prostu jeżeli pojazd, w którym ten filtr cząstek stałych powinien być zamontowany, a został usunięty, skutkuje negatywnym wynikiem badania i dopiero po doposażeniu pojazdu może uzyskać wynik pozytywny. I na koniec apel. Nie bądź baranem. Nie wycinaj filtra. Oddychamy tym samym powietrzem. Na trzecim biegu. Jeszcze dziś o sporcie, ale nie o piłce nożnej, nie wszystkich ona interesuje. Jest za to spora grupa, która emocjonować się będzie w sobotę i niedzielę wyścigami w Le Mans, tak, tymi słynnymi, 24-godzinnymi. Mówi Mateusz Żuchowski z Wirtualnej Polski. W tym roku mamy do czynienia z dość szczególnym wyścigiem, ponieważ w tej topowej klasie, czyli prototypów, czyli klasie LMP, został tak naprawdę tylko jeden liczący się z tych, który jest producentem samochodów. Została tylko Toyota. Toyota po wielu latach prób, bardzo nieudanych, często wręcz nieprawdopodobnych historii, w końcu ma szansę zdobyć to upragnione zwycięstwo. Więc tutaj w tej topowej klasie walka w klasyfikacji generalnej nie będzie chyba aż tak zacięta, więc nie jest to zapewne to, na co w tym roku wyjątkowo widzowie będą mogli szczególnie zwracać uwagę, ale ciężar tej rywalizacji przeniósł się szczególnie na tą wolniejszą klasę tych samochodów, które są zbliżone do tych pojazdów, które znamy z ulic, tych sportowych modeli produkcyjnych, czyli klasy GT. Tam pojawiają się takie marki jak Porsche, Ford, BMW, Aston Martin i w tym roku rywalizacja w tej klasie będzie wyjątkowo zacięta. To wszystko spowodowane jest po prostu, jak bardzo często w motorsporcie bywa, kosztami? Tak naprawdę zmieniają się tendencje, jeśli chodzi o rywalizację. Tutaj trzeba pamiętać, że w ostatnich latach ta czołowa klasa LMP skupiała się przede wszystkim na producentach z grupy Volkswagena, czyli Porsche i Audi, jakby oni napędzali rozwój tej klasy. W ostatnich latach jednak te problemy związane z emisją spalin, czyli Dieselgate, nadszarpnął tak wizerunek, jak i budżet tej firmy, więc Niemcy doszli do wniosku, że korzystniej będzie przejść do formuły E, czyli tej formuły napędzanej elektrycznie. Mówi się o tym, że zapewne za jakiś czas Niemcy znowu powrócą do Le Mans, ale na tą chwilę akurat chwilowo się wycofali. Byłeś na Le Mans kilka razy. Jak to wygląda od kuchni? Ktoś, kto być może motoryzacją się nie bardzo pasjonuje, to myśli sobie, no 24 godziny jeżdżą w kółko, no co w tym fajnego? To jest niesamowity tak naprawdę festiwal motoryzacji. To jest gigantyczny piknik święto, które trwa z jednej strony 24 godziny, wydaje się długo, ale to jest zwieńczenie tak naprawdę tygodniowego święta. Kierowcy pierwsze treningi mają już na początku tygodnia, w kolejnych dniach jest parada przez miasto, przez cały czas trwają różne koncerty. Z racji tego, że jest dość ograniczona baza hotelowa w tym miejscu, przecież tak naprawdę to jest tor złożony z dróg publicznych kilku okolicznych wsi. Tam nie ma miejsc, gdzie ci ludzie mogliby nocować, więc wszyscy śpią pod namiotami w jakichś większych kempingach. Pod namiotami można zobaczyć właścicieli Rolls-Royce'ów, Bentley'ów, Ferrari, którzy przyjeżdżają po prostu świętować tą motoryzację w takiej tej najczystszej, tradycyjnej formie, więc jest atmosfera wielkiego, wspólnego święta, często okrapianego także wieczornymi zabawami. I są Witam panem w najlepszym wydaniu. Początek o 15 w sobotę. Zakończenie w niedzielę o godzinie 15, równo 24 godziny później. Świetny pomysł, żeby do 15 w niedzielę oglądać Le Mans, potem przerwa gdzieś w tle mundial, a potem posłuchać trzeciej strony medalu, gdzie też o Le Mans będzie. Zaczynamy o 17. A teraz do usłyszenia na trzecim biegu na Facebooku. Proszę wejść, polubić na trzecim biegu. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Kei z Koją nie mylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu. Nasze wilki morskie biorą udział w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Stopy wody pod kilem i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I telewizor Philips 55 cali, klasa B, OLED, Ambilight za 6499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Stand up, little girl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik, aż 45% taniej, 3,95 za 360 gramów. Tak, tylko 3,95. Oraz nektar pomarańczowy Solevita, 40% taniej, 1,79 zł za 1,5 litra. Tak, 1,79 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy.